دیو سڑی بت دے بت دا بت حصول دے ہدایت نہیں کولے الا ایہدا وہ دو دری کسان راغستے رے روان کرے رے آگ دے کے ودرا ہو آگ پہ اساتے ولال لے اس قدم نہیں کھودلے دا آگ دے علاوہ سے لگے مخ کے بوتے روستے بوتے وما لکم کے بتحکمون پس صحیح تاسو لرا سرنگ پہ سلک ہوئی زون اتباع درد پہ مشرکین و باندے داغی پہ دلیل مانے چی اتباع و زون کئی اتباع زون دا شرعن ممنوع نہ دا یہ سڑے کہ بالکل زون پہ سے جنا اتباع زون پہ امور پہ مسائل اصولیوں کی ممنوع دا دا عقیدے پہ مسئلہ کی زون کار نہ کئی او دا حدیث دا مقصد مرے کہ خبر واحد نمانو دار زنیات ندی قیاس نمانو دار زنیات ندی نہ نا قیاس او خبر واحد دا پا مسائل فروعیو کی دا پا احکام کی دا من لکھی گی لیکن دا قائد کو بارہ کی زون کار نہ کئی تابیداری نہ کہی زیاد گدئی نہ مگر دو گمانا گمان ادا دے کہ پلار نے کبھی میرا عمل کرے زیم کوم او یقینا زوان چرے لا یغنی نصابتی من الحق دا پائدن شہن سو بے شک اللہ پوجن کے دے پاک سمانے چدے کم کار کئی صداقت دا قرآن نہ دے دا قرآن جو کلیش ہے بغیر اللہ نا لیکن تصدیق کی دا کتاب کے مخی جنے تفصیل دا کتاب شک بکی نشتہ دے تو طرف دا رب العالمین نہ دے زجر منکرین قرآن لرا ہم یا قولون ہے وائی دے ابتراہ دا قرآن ازان نہ جوڑ کر رہے وہ تو پیغمبر رہتا ہو کہ پیو سرک مانے پہ مثل دا قرآن راہو بلے آ تو اس طاقت کی طاقت ہی بغیر اللہ نہ کہی ہوئی رشتہ نے بلکہ زبو بلکہ درو وہی پاوت سمانے چکے رہے اللہ چلے پہلوم دا گئے سرا درو وہی دا آغت سو چرہا گئے پہلوم مانے جیرن اللہ چلے تفسیر قرطبی وہی یو دعا یاتنا دا قرآن کریم دا موافق دی دا حاغ مقولی دا مفید طالبین سرا دا مفید طالبین پاولنی جل کی لکلی دی چھا الناس آداؤں لما جہیلو اخلی کتاب دیکھنے جلدو نا دی نو پاول حیث دا مفید کی لکلی دی چھا الناس آداؤں لما جہیلو خلق دشمنی کئی دا آغا کسا چھ پوئی گنن دا آغا سسا دشمنی کئی یو دا آیات دے کہ بلکت دے بل مالم یو ہی تو بے علمی ہی اور دویم آیات دے سورت نمل دے چلو راتے دے نمل آیات دے خجل توائی ولم تو ہی تو بہا علمن وقا قالا کذبتم بی آیاتی ولم تو ہی تو بہا علما قالا حتی اذا جاؤو تردے بول جرائشی اللہ بولتا ہوئی اکذبتن بی آیاتی تاسو دروغ و رزمار آیاتون او گیرم دا چلے پاگے سے پیتبار دا علم دا دعا آیاتون دی پوشو لے شیخ سے درستم ہوئی چی یو درم آیاتو سہم مر گرے دے درم آیات دو سورت احقاف یو لسم آیات روار ہوئی خجی یو لسم آیات دو سورت احقاف کی ذکر کئی خجی وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمًا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ او کلچِ ہدایت حاصل نکی پری کتاب مانے پس وائی دے چھ دا دی دروغ پخوانی دروغ دی بلکہ زبو بمالم یوہیت بے علمی ہی بلکہ نسبت دروغ کئی ہاو کتاب تا چھ گیرے ندا چلے پہلن دا غیبان دے او کئی تکذیب ولم آیاتہم تاویلو ہو او تر وسا پورے نہ درا گلے تا انجام دے تکذیب ولما یاتہم تاویلہ او تر وسا پورے نہ درا گلے دیتا انجام دو تکذیب قران چہ قران تکذیب من کو او دا آگے انجام کم دے اگا انجام تندرہ رسید لے کذالکا دغشان دروگلیو ہا خلقو چو مخی دینو پسگورا سرنگیو انجام دا ظالمانو دا ظالمانو اگا آخرنے انجام سنگو ومنہم بازی دے خلقونا منہم اہل مکہ یا منہم اہل کتاب ومنہم بعض دے خلقنا غصوب دی چھ ایمان لری پہ قرآن او بعض دے خلقنا غصوب دی چھ ایمان لری پہ دے کتاب مانے او ربستا عالم و خپوئی جی پسادگرو باندے و ان کذبو کا اعلان دا براعت کچر دا خلق دروجن کئی تالرا موتوی پیغمبر زما دا پارا عمل زما دے مر زخ پلا عمل کو استاس پارا عمل استاسو دے استاس پارا جزا استاس را عمل انو دا آنتم برئون مما عملو تاسو بیزار وی دہا غصن چزکم عمل کوم زجکم عمل کوم پا دیت تاسو نشی نیولے او زب زار ما دہا غصن تاسو کم عمل کوئی ستاسو پا عمل باندے زنی نیولے کیگم تسلی ور کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا باز دے خلقنا ہوا چوک دی چوک دی لے کتا تا یستمعون الیکا بسماع ظاہر وگلی تا تا ظاہری غند کے وگا اور در حقیقت کی دا دے خلقو دا پیغمبر سر دشمنی دا ظاہری وگ دی اور در حقیقت دشمنی دا نو دا دے سڑی مثال پشاند کرنو دے افان تتس میں سما اتوا اور کرنو تا ولو کان لایا فلون اگر کدی را کارنا لایا فلون جو سوچ نہ کئی تشبید کافران ورکل دا کرنو سرا لگا کن سڑے جت ناوری نو دوشان دا کافرانم سناوری دویم تشبیح ومنہم باز دینا ینظر الیکا آغا چوک دے چگوری تا تا پا نظر ظاہری سرا پا زڑکی عداوت دے کی ندا پا ظاہری نظر میں تا تا گوری افا انتا تحدیل اومیا اتبا ہدایتو کی رندو تا تشبید کافران دو رندو سرا لکڑن چے چنینی نو کافرم چنینی ولو کانو لائب سرون اگر کدی دی لائب سرون چنینی حق لرا بشک اللہ ظلم نکی بخلقو مانی چا لیکن زید بخلقونا لیکن خلق بخلو زانون مانی ظلم کون کی دی تخویف اخروی وہا غورز یا شروعهم چرا جم بچ اللہ دے خلق ٹول لڑا ٹول خلق با اللہ را جم کی اور چکل را جم کرو کالم یلوسو اللہ سات من النہار وزنو کالم یلوسو دی بگمان کئی گویدا چدرنگین دے تیکلے پا دنیا کی یا پا قبرنو کی اللہ سات من النہار مگر او گڑی دو رزی د دنیا تمام زندگی پا قبر کے جو سونا وقت تیر کر ٹول وقت داو تدس اخکاری لکہ دورز یو گینٹا یو گڑی یتعارفون بینہم پیجنی بیو بلپخ بلمانس کے یتعارفون سورت مومنون اطلسم پار روڑ ہوئی سورت مومنون اطلسم پارا خجی ال تو گو رہی آیات نمبر دے یو سلو یو فیضان و فقت سورے کل جو بکیا وش بش پہلے کی فلاں صاحب بین ہوں نہ بھائی نہ سب نب ماں بہن دیکھ تپوس کو لیشی اللہ وے چپ کے اس پہ لے کے بے بن سبن سبن نہیں دس نہ سب چار نہ سب سے پیدا اور کی اور دیو بل لبا تپوس نہیں کو لے چتر کم قبیلے نے کم نہ سب نے دل توا یہ تار اپن بین ہوں دے یو تطبیق دارے چا دا قیمت احوال مختلف بعض احوال کی ویو بل پیجنی بعض کی بین پیجنی دویم تطبیق دارے چا تعارف دو قسم دے یو تعارف دا پار دا ترہم و دا شفقت دے فلا انصاب بینہم یو تعارف تعارف دا توبیخ دے چ باز و باز توئی انتا ازللتنی تاز گمراہ کڑو ما نو دا تعارض شفقت نہ دے دا تعارض توبیخ و قباحت دے یقینن تاوانین دیا خلق چی نسبت درو کڑے ملاقات اللہ تو نو ہدایت والا و اما نورین نکا بے تسلیدہ یا بوخے ہوتا تھا بازہ عذاب چمن لوز کو دے سرا او نہ توفین نہ کہ یا بتا وفات کو دسے انہ ویلا کہ تب جو اندے تا تب عذاب دے خلق کو خیو یا تب ملشے نہ مرنے برستے تو خیو تبا تبے ہی نے او من دے تو خیو نہ نہ کہ جو اندے او پجن کے عذاب اور کاون تبے وی نے یا بتا وفات کو مدو پات کی ادو نبر ہو عذاب ور کم خط وی نی نے او یا و اخرت کی دل عذاب زور کم پس منتا گر دے دل لئی دی بے اللہ گوا دے پارس مانے چھ دے کم کار کئی ولی کل امت رسول ہر امت دا امتنونا دا دید پارا یو رسول لے رسول پا عام مانس واخلی حق رسون کے نو رسول را گئے حق رسون کے را گئے قوم تا بیان ہوتا وہ کو دیکھل کو تکذیب کو تکذیب ہو کو چاہے تکذیب کو چاہے تصدیق کو نو اللہ دے دیف منس کی دے انصاف فیصلہ اکڑا نو مانے دادا دا ہر امت دا پارا یو استاد دے کل چرا رہے استاد دے فکذبہ قوم وصدقہ قوم یو قوم تصدیق کو بل تکذیب کو مقوزیہ بینہم بالقس پیسلہ و شب مادے اندگی پہ انصاف مانے اگر نیکان خلق اللہ خلاص کو نور معذب کرو او پدری مانے ظلم نشی کہہ دلے وائی دا خلق لدا وادا کئیوی تاسو رشتنے زجر منکرین قیامت لڑا او رد بشد فی تصرف و توی فیران برز ما اختیار نشتا دخ بلزان دا پارا دا ضرر رو دا نفی مگر آغا سو چلائیو غاڑی لیکل امتنا جل دا عذاب دا ہر ڈلی پارا اجلی و نیٹلا دا ہر امت دا عذاب پارا یو نیٹلا اذا جا جلوہم کلچراش نیتا دی دل عذاب ورکلش خود دی عذابنا آیا رستا کے دے مخی کے دے شی اللہ وینا نرستا کی یو گڑی او نمخی کی گی و توی فیانبر ارائیتون تخویف خبر را کئی کہ چردراش تاوست عذاب دلالہ دشپی یا دورزی مازا یستاجلو منہ المجرمون دی جملہ کی دو معنی کو یو معنی مازا کم یو عذاب دے چہ تلوار رو کی گناہگاران خلق دغه عذاب د اللہ عذابون ټول غټ دی ډیر درانه درانه عذابون دی مجرم سڑے پزان لا عذاب نشی خو خوالے ماذا کم یو عذاب دے کہ تلوار وہ کی گنہگاران خلق من ہو من من العذاب بلا عذاب فعذاب سرچ اللہ دا عذاب تے ماں کرا کا اور دا بلا عذاب بلور کا دنیا کے سڑے اکار کئی طالبان چکلے اکار تو مخا مشکل کے دا کار بزو کو ناول خدا بلتا ہوں تقسیم ہی کی خدا خدا عذاب کو تقسیم اول نش مازا کمی عذاب دے چ تلوار بہو کی مجرمان پدگا عذاب مانے دویم مانا مازا کم یو تدبیر دے کہ تلوار بہو کی گنہگاران خلق من ہو پدگ تدبیر مانے زان بخلاص کی دے خلق تا دا عذاب کو کم تدبیر یاد دے اسم مزام وقا دا حمزہ سلکی پا امنتم میں داخل دا مگر اصل دسرے سم اذا ما وقع بیکل چو واقش عذاب آمنتم آمنتم تاسو ایمان براوڑے پدے باندے الان وس ایمان راوڑے اور یقیناً وی تاسو پدے عذاب میں تلوار کو ان کی تاسو کو ویلا چا عذاب کل دے سم اقیل بے بویل شرپار دا آخر کوئی ظلمے کا زوق عذاب الخل وہ سکے عذاب دانے شوالی ہر تجزونا تاسلا جزا نشی در کولے مگر ہاغ سے تاسو کم کسب کا ہو اوشل خبر مانی خجی جواب اس سوال نہیں شروع سنگٹ ٹکے دے رہا سنگٹ ٹکے دے وہ یقول متا حاضل وات دا زجر دے منکرین نے قیامت لرا وای دا کلا دا وادا ان کو تم صادقین کے یہ رشتنی دا وادا کلا دا مان کا عذاب نو عذاب را اور جواب والله ملک النفس زرا ولا نفع الا ما شاء الله نبی علیہ السلام نے رد نبی کہیں تصرف دا عذاب کرا اور اختیار ما سنشتا تا سے مطالبہ دا عذاب کا وئی دا وادی کا وئی خدا کو رزما سنشتا رہے رب العزت اختیار الا ما شاء الله لكل امتنا جل ذا جا جل فلا يستغفرون ساعه ولا يستقدمون قل آیات من اتاكم عذاب طول ام در جواب سمت متعلق آیات نے دی گنا کوئی نہ چلے استاد جی کیا پر کوئی چلے الا تفهم ثم اذا ما وقع تلوار کو ان کی بیہی پدل آزاد یا بیہی پاللہ باندھی دیکھا تاس تلوار کو یقول متا تلوار سم اکیلا دے بولے شر پار داخل کوئی ظلم اکڑے وہ سکے عذاب الخل عذاب دان سوالی جزا نشی در کولے مگر ہا بچو مگر پا سبب دارا سے تاسو کم کسب کاو زجر منکرین قیامت لا او تپوس کرستان احق ہو یا رشتے دا عذاب دا یوم القیامہ قولور تو پیغمبر ای آو ای دا حروف ایجاب ندے نعم ای جیر دا دا حروف ایجاب الفاظ دی قولور تو پیغمبر ای آو وربی قسم مرزما پر ابمانے انہو لحقن اقنن دا ورز دا قیمت یا عذاب چرے خامخال حق او نیوئی تاسی کمزوری کون کی اللہ لرا مشرکین یو قسم کڑے ہو چہ قیمت نشتا سورت نحل لگا والا ہوئی سورت نحل کی دا مشرکین قسم دے مشرکین قسم کرو چ قیامت نشت رے خجی و اقسمو باللہ جہر ایمانہم اتدیر شایات دا سورت نحل قسمونے کرو پا اللہ مانی مضبوط قسمونا چرا اوچت منکی اللہ غصو چ ملشو دلتاغی یو قسم کرے رے اللہ و تدریز لی قسم کی سنگا دلتاو ای و ربی آو قیمت دے رشتے عذاب دے عذاب دے قیمت دے رشتے و ربی قسم میری بخبر رب مانے سورت سبا آیات نمبر دریم روان ہوئی دریم نمبر آیات دے سبا خجیل تو ہوئی دریم نمبر آیات دے سبا کی ذکر کئی وقال الذين كفروا وای کافران مرازم تقیمت قل بلا وتوکران بلا وربی زما دی قسم پا خبر رب مانی لتاتینکم خامخا رازتا اس تقیمت. سورہ تغابن اوم نمبر آیات راوالو سورہ تغابن خجیال توائی اوم نمبر آیات. زعم الذین کفروا گمان کئی کافران چرا اوچت بنشی وتوی بلا وربی بے شکا قسم دی پرب مانی لتو باسننا خام خارا اوچت بکڑے شئی جب خام خا خبر در کشی پاغتی تاس کم عمل کرے و داکار پر اللہ من دے آسانا و توی پیغمبر ای آو و ربی قسمی پخ بدرب انو لحق و نقلن دار حق او نیوی تاسی کمزوری کون کی ولو ان لکل نفس تخویف او کچریشی دار نفس دپارا چی ظلم کردی آغاز جب دیزمہ کی لفتدد بی خام خا جرمانہ ورکی پاغی سرا نو قبول بتنشی. سورت مائدہ شپگ دیش کی تیر شویو او دایاتون مگرال اولیو سورت آل عمران کی واسر الندامتا اسرو اسرار دا ازداد ندے دارازی پا ماند پٹوال اسرا او دارازی پا ماند ظہور سرا واسر الندامتا او پٹب کی بخی مانتے دا مانم دا دویم مانا خکارب کی بخی مانتے. او دا امر القیس پر شیر کی رازی تجاوزت احراسا الیہا وماشرا علی حراسا لو یسرون مقتلی زواوختم دا چوکی دارانو دا غڈلینا چو دیر حرس کونیو کیو کچری خکارکی دا ازماد وجلو زی و اسر ندامتا خکارب کی بخیمانتے کلچوین عذابا پیسلب ہوشی مادے اندگی پہ انصاف پتے بظلم نشی کے دلے علا خبردار دا دیجا نروس دا دویم ایسا دا او دا دویم ایسا دیاوی نمبر آیات پولی دا خجی دی دویم ایسے کی چلور دلائل عقلیہ ذکر کی گی دلائل عقلیہ د دلائل و عقلیو سرا ترغیب قرآن کریم تا دے اور رد شرک فعلی دے بشارت ورکی اولیاء اللہ لرا چرا اللہ کم دوستان جا غیل بشارت او زجر ورکی بی اتخاذ الولد چی چوک اللہ را ولد ثابتی یا غیل زجر. اول دلیل عقلی خبردار بے شکا خاص دا اللہ پہ اختیار کری آغت چا اسمان و پزمو کری اللہ خبردار یقین لوز دا اللہ دے رشتے لیکن زیب پہ نہ پوئی گی. دویم دلیل دغا اللہ جو اندی کول امڑا کول کئیو دغا اللہ دا تاثر آو گرد دولیشی ترغیب قرآن کریم تا اے خلقو یقینن دا غلطا اس تا نصیحت دا طرف در افستاسنا موعیزہ آغا نصیحت توائی کہ سڑے گناہ نہ منی کئی موعظہ و نصیحت کی سڑے گناہ نہ منی کئی و شفاء لما فی الصدور او دوائی دا آغا مرضون چی پسینو کی دی پسینو کی اندرون کم مرضون دی شرک دے کفر دے منافقت دے دنن اندرون فسق و کجور دے بدعات دی دا طول پار دوائی دا قرآن دا دوائی کتاب دے و ہدایت دے پا دنیا کے و رحمت دے پا آخرت کے فارد مومنان دا خدا اللہ عظیم احسان دے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی فضل اللہ نمراد دے اسلام دا رحمت نمراد دے قرآن یو اللہ سنت اسلام نصیب کا قرآن نصیب کا اسلام و قرآن دی خلق وشالشی یا فضل اللہ نے مراد اسلام در احمد نے مراد دے خیستہ قول دی اسلام پزرنو کی و طویل دا اللہ پا فضل و دا اللہ پا رحمت دا اللہ پا فضل مانی چی اسلام دے دا اللہ پا رحمت دا اسلام دا مسلمانانو زړونو کې خیستہ کړی دی. یا دا فضل اللہ نہ مراد دے اسلام, دا رحمت نہ مراد دے جنت. پہ اسلام او پہ جنت دے خلق وشال شی. تفسیر سیراج بالقول ذکر کئی کہ دا فضل اللہ نہ مراد دے قرآن, دا رحمت نہ مراد دے سنت رسول. یو سڑتا اللہ دا قرآن و دا سنت عمل نصیب کو, قرآن و سنت ماں نے پویا کہ بدے خلق وشال شی. دا خوشحالی چیز چدے قرآن و حدیث دی. چد یو سڑی کور کے قرآن بیانی گی, یو سڑی بکور کی سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گی, نو دا دا خوشحالی چیز پدے خلق خوشحالش. دا آغ خلق مبارک غم او خفگان کارا کول دی, چد آغی دا کورونا دا گان و بجان و وازن روزی, ٹیپے لگاولے ریڈیو لگاو ڈنگ تکور پہ کیا ہو رہی, وی سی آر امداروں کی کیبلے لگاولی دی, ٹی وی لگاولی پائے کے غلط غلط غلط خبریں ہو رہی. ددی خلق پہ حالت مانے غم او خفگان پکار دے. او دا کمو کسانو دا قرون نچ دا قرآن آواز راوزی, دا سنت رسول آواز راوزی, دا خو پہ دے مائن دے خلق خوشحالیوں کی را دا خوشحالی چیز دے. وہ تو پیغمبر پیاسان اللہ پہ مہربان اللہ پہ دے میں داخل خوشحال شی. دا غور دے دا غصنا چرا خلق کی جمع کئی, خلق انگلینڈ جاپان امریکہ و جرمن ڈزئی, اور یو سڑی بکور کی قرآن بیانی گی, دا قرآن و سنت داغی نہ غور دے. حدیث فاق کی راضی رہ حضرت انس پر وید سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی, من ہداہ اللہ للاسلام, آغا سڑے چا اللہ و تہیراتو کب طرف دے اسلام, وعلمہ القرآن, او دائے عالم پہ قرآن مانے وگرزو, او سم شکل فاقا, بے شکایتو کب دو لگی دو غربت مخلوق تا. یو سڑی تا اللہ اسلام نصیب کرے دے, قرآن مانے عالم کرے دے, نخپل پاکا اخپل غربت بچاتا نہ بیان ہے. اوکے بیان دیکھو, کتب اللہ الفقر بین عینیہ, ابلی کی اللہ فقر دو دے دستر کو منس کی, تب رجل قیمت پورے بید آیات کریم اولو سقل بفضل اللہ. وطوی فیغمبر پہ احسان دا اللہ پہ مہربانی دا اللہ پہ دیمائی داخل خوشا دشی, دا غرہ دا حاغی دنیا نج داخل کی جمع کئی, رد شرکی فیلی. وہ تو پیغمبر خبر را کئی پاک سمانے چرا لے گل اللہ, انزل اللہ خلق اللہ لکم, کہ پیدا کر اللہ استاذ پار میر رزقن سے خوراک, نو خبر را کئی پجال تم منو حرام و حلالا, پس گرزوی را گنا حرام و حلال لزاننا. یو خواہ حرام و حلال دی چا اللہ و رسول ویلی دی, اللہ رسول ندی ویلی دا زان حرام و حلال جوڑوئی. قل آلاللہ ازن لکم, و توی پیغمبر اللہ تا اس نے اجازت کرے دے کہ پا اللہ من درو جوڑوئی, و چدے گمان دا خلق جوڑی پا اللہ من درو دا قیمت پورا, بشک اللہ خواہم دا فضل دے پا خلقو, لیکن زیاد دے نتابیداری نکی. خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیعامتا, وما تکون فی شأنن, او نیتا اے نبی پہ یو حالتا شان, یو حالت دا عبادت, یا یو حالت دا دعوت, یا یو حالت دا تعلیم, یا یو حالت دا معاملات دنیا. وما تکونو, او نیتا اے نبی پہ یو حالت مانی, وما تطلو منہو, او تلستل نکے منہو دینا من قرآن, یعنی دا قرآن ناد منہو بیان قرآن دے, او تلوستن نگه دا قرآن نا تعمیم بعد تخصیص. اللہ کن علیکم شہودن مگر منگیو پتا سمان شہودن حاضر او گواہ اللہ وی اے نبی کہ تکم عمل کے اے امتین دا نبی تاوش کم عمل کے وی زمان پٹ ندی اللہ کننا مگر منگیو پتا سمان گواہ از توفیزو نبی پی ہی عبداللہ ابن عباس وی عزت تفعلونہو کلی تاسی کوئی اخفش وی عزت تکلمون فی کلی چی خبر کوئی ابن زید وی عزت تخوزون فی کلی چی نوز پاگے کی ابن کیسان وی پوشلی عزت تنشورون القول کلی تاسی خوروی دی قول لرا قول لرا یا تشیعون القرآن کلی خوروی قرآن لرا یا خوروی پا قرآن کی دروغو لارا ایس توفیزون فیهی او کلی تاسی ننوزی شروع کوئی پاگی کی وما یعظبو عذاب یعظبو پا ماندا غائب کی دل اسرا نپٹی گی استادر افنا پا اندازر زرے مانی پزمکو نپا اسمان کی نوڑا زرے نا او نلوی دینا مگر پا کتاب دا اللہ کی دخکارا کتاب مبین دا اللہ پا علم کی بشارت ورکی اولیاء اللہ لرا دلتا منگ یو خبر دا کہو کہ دا ولی تعریف کہو چی ولی چاہتا ہوئی دویم دا ولی کلا کم علامہ را چی پا آر علامہ مانی ولیو پی جاندلشی او درم امور پوشل خبر مانے امور خوارق العادت آغ امور چ صادری کی ناشنا دا عادت نا آغ ذکر کو خجی ولی دمانل غوی دا دوست او دا ولی تعریف اللہ پخپل کڑے دے الذین آمنوا وکانوا یتقونا بدا دو خبری دی ہر سڑے ولی نشی کے دلے ولی حالتو کی چی ایمان پکی وی ایمان کہ ایمان پکی نوی آواز کئی یا پیرا یا بزرگا غیر اللہ توازو نہ کئی دا سڑے ولی نہ دے ولی حالتو دے چی ایمان لری پا اللہ ادویم ولی حال چاہتا وائی چد گناہوں نہ جان بچ گئی ولی دیتا نہ وہی چپر دے زنانا پشا مائنڈ بئی چکن دا کنی ولی دے ولی دیتا نہ وہی چپر دو زنانا لاسور کئی پوشل خبر مانی دیتا ولی نہ وہی ولی ہا چاہتا وہی چیت تقول دا حرام نظام بچ گئی امام نووی پو مقدبر شرح المحذب کی لکلی دی امام شافی و دی امام ابو حنیف رحمه اللہ دی قول ذکر کردے اغوی اللم تکون العلماء اولیاء اللہ علماء حقانی دی اللہ اولیاء نشی فلیسا للہ ولیون دی ولی بیخور اللہ سر ولیش تلے را ولی چوک دے آغا علماء چھ دا قرآن دا سنت علماء دا اولیاء دی اولیاء علماء دا قرآن دا سنت زکا دا علماء اللذین آمنوا وکانوا یتقونا شرع قائد نکل دی علماء تبتازانی دا شرع قائد 105 صفحہ دا دا ولی تعریف کئی الولی هو العارف بالله وصفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات ده ولی تعریف دے العارف بالله وصفاته چا اللہ فی جنی اللہ صفات فی جنی حسب ما يمكن المواظب على الطاعات برابر دا آغی چھ ممکن وی دلرا چاہ میشوالے کئی بطواتو باندے بطواتو منہ میشوالے کئی یو چھ اللہ پی جنیر ادا اللہ صفات پی جنیر فطاعات مانا میشوالے کی دعا المجتنب عن المعاصی دا گناہوں نہ اجتناب کئی او المورز عن الانحماق فی اللذات و شہوات اعراض بکئی دا نوتلنا خواندن اب خواہشات کے خواہشات اور خواندن بزام بچ گئی داد ولی جی تعریف دے علامت ولی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی اولیاء اللہ کسان دی چکر ولی دلیشی نو دئی پلی در باندھ سڑتا اللہ یادی گی ولی چاہتا وئی ولی ہاغ چاہتا ہوئی چراغی پلی دلوائی سلطہ اللہ یادیگی تا دا علماء دا قرآن دا سنت سے جکلہ کینی دا دی پلی دلوائی بتا تا اللہ یاد شی او اولیاء ہاغ چاہتا ہوئی ہم قوم تحابو فی اللہ علا غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاملون بیہا اولیاء خلق دی چی خپل منز کی منہ دا دامین دین دو وجه نکی خپل منس که نسب نشتا نسبی تعلقات نشتا او دا مال دو وجه نه معاملم ندا چی دا مال دو وجه نه معامله دو خلق را غنسوی دی ننا یو قوم دی چی دا اللہ پا مینا دا توحید پا مسئل را غنسوی دی دا دی پا منس که نسبی تعلقات نشتا او دا مالون معاملیم نشتا دے تو اولیاء اولی ویلے کی احادیث کے منع علی ولی فقد آزنته بالحرب چاچے زماد ولی سے دشمنی اکڑا نماؤ سے اعلان د جنگ کڑے دے پوشلے بعض دوستان ہوئی جی دے اولیاء نہ منی من اولیاء منو راتاو چی چاہتا ولین ویوی خریشتا که دا من منو تاسو لیوانو تا ولین ویوی او لیوانے ولی نی العارف باللہ و صفاتی چی اللہ دا اللہ صفات پیجنی امیشوال پا توعاتو کئی دا معاسی و نظام بچ کئی او پا خواندون پا شہواتو کی نوزی نا دیتا ولی وی دے والی دے توی چھ تک توری توی چھ دا جہنم اور لڑنے دے جی دا والی دے منزنکہی روجہ دے نیسی یو پاگل شای و جی دا والی دے خجی تور کنے پا چگارا چلے او تور اس را کچکول غندکی وی او تور لخت ای او پاکی سر کی رسی گنگلی بنگلی چلی خوزی گی جی دا ولی دے دا ولی نے دا خو ڈوڑی خراب دے اور شو لکھا برا مانی ولی خدا کے تنا ولی او آواز بے کہو چرا بے یو بے ہیوک ہی دسی آواز بے ہو کہو دویم پدے لخت بے دا دیوال دا دیوال نووال او آواز بے ورکا دے چی روز تا ورکا مخ کے ورکا دے ادے ورکا گورا ملنگ لورکا خیر ورکا او قادی خیر دی ورنکه گورا غرق که بشه دا وازونه به وکل پکر دی شد چه او بیکو آدی با پکر رو که چاو سڑی کسا مانشتا دی و تیار ولی دی خواه دا خو ولی نده دا خو چه تا یو شیخ وندکی دی پوشلی لگده او کس را آگلو یو مردار وندکی ور سر پیس منی اگانو ساری زویرا دی سڑی زویرا آگه ما تیول موری سی و اپلار مولا غاور کرده منگ غریبانان خلی جدا گوارا نہ بوجھ گیا منگ سکو منگ نے ترجیح ہے مشر سڑے اگر تمہارے لوگ ورسہ اقوات اشارا کا اچھا ور گئے خب خوگو الفاظ تول جی پیر سے تے دو ابتبات مرا گلے پیسے بلا دل کرے بلا دل کو تکلیف دکڑے رہے دے سڑے خواد را گلے او کرے واخ لو زود اقواگانی دی خلق نہ مو بوزا اگوی نا واپ را کڑے دا ڈاکسن بنی سی جدا واپ کو ورسے اغیر نا غوان نا درکی و داستن در غوان نیسی نا و کره بیو 500 روپی کی در بیو کولا و اینا نا او که دسی نکا و اینا حق اس دنیا ورانا ازمن ترزی ہوتا ہی ویلا پیر سے پلک تلوار دے تو نخبا ہو کے یہ دنیا کے ہم گا سب تنگی نو گزر اورانا ولے شی نو بس کو سے اورانا سب مخ ما خان تے مت رہا او کما خان اورانا ول جسار تے پرے ندی پیر روان سو مورید ما لزان دا رہے ہے پلان کے اچھا چل دے وہ کہ وس پہ پیر دنیا اورانا نہیں اگے ویلے لگا کوئی لا دنیا اورانا ولے خو یو دلاو کے تمل شی او کے زمر سم لبو شو کنا پتا من زور زان لا پتا خو نہ اورانا من یوں سورا نہیں کنا پیر سے پا آغا ورد تلوی دنیا دورانا ورد پارا او تقریباً سے پینزل شل کالا پیر شو خلا تروس پوری دنیا ورانا نکا دا دنیا ورانا پلانکی روانی وی چتے چا ماخام پریوزی بسی کلک گوندے لخت اگوری چانگا پاری من ستون استاد پریوزی او خپی برنی ویلی چا اسمان ماتنگ کرده ده دا چتی پا خپو من اسمان نتنگی گی دا دیل ورنو پا گلانو پا وجہ مانی دنیا نتنگا چلے ونی راغون سی پاگلان راغون سی دنیا دیٹنگا کرے دا ہاں اولیاء چکم نیکان خلق دی دا نیکان و ولایت منگ منو او اولیاء چوک دی علماء دا قرآن او دا حدیث دا اولیاء دی دا توحید او دا سنت دا علماء اولیاء دی دا دعوت او دا تبلیغ مشران دا اولیاء دی مجاہدین چی جہاد قید اللہ پلارا چی دا اولیاء دی اولیاء دا خلق دی دا ڈوڑے ٹاکوان ندی چی پیروی را راو آخلاو چرگا لالال کاو خچ ازن راکا دا ڈوڑے ٹاکوان چی دی دا اولیاء ندی اولیاء نیکان خلق دی آغا خلق دی چی خپل عمل دا قرآن و دا حدیث سے برابر کردی مجموعۃ الفتاوی کے مولانا عبدالحی ذکر کری دی اطلب الاستقامتا ولا تطلب الکرامتا فإن نفسک تطلب عنک الکراما واللہ یطلب عنک الاستقامہ اطلب الاستقامتا او مرگرے پر دن کلکشا ولا تطلب الکرامت ناشنا کار او نمغوالا کستانے ناشنا کار سادیر شی ستانا پس خوب دے مانے خوشحالی کی چناشنا کار دن سادر شی خو اللہ دن غواری استقامت دن غواری پا دن کلک شا مجدد الفسانی او مرزا مظہر جان جان ذکر کئی الکرامت والاستقامت فی الدین کرامت سرے پا دن مانے کلک شا دن مانے کلکے دل دا کرامت دے امور خارق العادت امور خارق العادت ناشنا کارون کی صادری گی دا شپگ دی معجزہ دا دا پیغمبر نے صادری گی استدراج یو سڑے ناشنا ناشنا کارون کئی اللہ علیہ درجتن پر درجتن عذاب اور کئی جی امریکہ لین چلی درے پسر میں روان دی ہوا کے الجی دا اللہ دل درجتن پا درجتن عذاب اور کئی احانت اللہ یو سڑے سپکئی مسلمت القذاب تا یو سڑے را گئے وہ تویر تا پیغامبری وی آو وی زمان یو اس طرح کی نظر شتاو بلکی نشتا چی دا نشتا دے دا سمکا وی را دی خوشا چی پا مخی وی اللہ سراخ کا حکم اس طرح کی نظر آگم خود واغست دیتا احانت وی اللہ شرماو بل معونت دے معونت دیتا وی یو سڑے دے دین کار کئی خو سڑے لگ ضعیف گندکے دے کمزور ہے دے ناشنا کارو نتے اللہ سرگرم کی جدا سڑے تلک شب دے دین بل ارحاس دے ارحاس دیتا وی چہ دے نبوت دے نبی دے پیغمبرے نا مخ کے مخ کے چہ القاو تے کی یا چہ خوبو دے ہی نہیں یہ تے ارحاس ہوئی او بل کرامت دے کرامت معنی لغوی عزت دے او پہ اصطلاح کی امر الخارق للعادت امر خارق للعادت دے یظہر من ید الولی کہ داخ کارا کی گی دلاس الولی نا من غیر اختیار ہی کہ دب کی اختیار نہیں روح المانی وی کلچ منگی او سڑے وی نو نیک کہ عمل پہ شریعت معنی کئی او دا پہ اعمال سیئ او معنی متہم نہیں کہ ددن کرامتن صادر نہیں نو من دا ویلو ش انہ ولی اللہ دا ولی اللہ دے یو سڑے دا شرط شریف سے بالکل برابر دے ناشنا کارون اتنا صادری ہی کنا منگ ویلو ش دا ولی اللہ دے یو سڑے نیک سڑے دے قبر کی دفن کا دا قرآن دا سنا سے عمل برابر دے دا قبر میں رنگائی نو چتی ہی کنا منگ ویلو ش دا ولی دے اور ٹول اولا جتے رناگانی اوچھتی شی خوچہ عمل را قرآن دا سنس برابر نہیں نو دا رنا اوچھتی دل دلیل دے ندے چھ لیکن سڑے خسڑے دے او پرنا نفس پرنا چھ را قبر میں رنا اوچھتا شلا پا دیمانی خوال بدوال نمالنی گی آن دایو دا نجاشی پا بارکی چھ نبی علیہ السلام پا غیبانہ جنازہ کرے وا او د نجاشی د قبر نه یو شغله اوچته ده له پیغمبر د سنری ویلی چې شغله تی اوچته نشي نو ګره در وسړی و نیک نه او چې د نجاشی د قبر نه نه اوچته ده نو د پیغمبر علی السلام د قبر نه په خپل نه ول نه اوچتیږي د ابو بکر د قبر نه ول نه نه اوچتیږي او د عمر او د عثمان رضی الله عنهم د قبر نه نه ول نه اوچتیږي او دا علی رضی اللہ عنہ دا قبر نہ وجر نہ اوچت اون اوچتی حالانکہ دا نجاشی نہ دا پیغمبر حیثیت اوچت دے دا ابو بکر اوچت دے دا عمر دا عثمان دا علی دی خلق حیثیت نہ دی اوچت دی خدا غیر قبر نہ رنا گا ان اوچتی دا مقصد نہ دے چرنا تی اوچت شلا نو دا ولی دے او کرنا تی اوچت نہ دا ولی دے کرنا تی اوچت شیو کہ اوچت نشی نو چې کم سړی د قرآن د سنت سره دا عمل برابر دا ولی دی او شله خبره معنی تفسیر روح المانی دی کلی دی او مجالس الابرار پنځه اشتمه صفحه دی کلی دی او تذکرۃ الابرار کې اخوند درویزه دی کلی دی هغه الکرامت حیض الرجال کرامت خود سړو حیض دی الکرامت و حیض الرجال کرامت سڑو حیض دے سو مطلب زنانہ مانے چکل حیض رائشی خلقو تو چغی اوباسی چیز ماں حیض دے دا پٹ سایتی اگر حیض چپ زنانہ رائشی زان سے پٹ سایتی سوک پہ نخبری یو پہ خپل خبری اللہ کی خبری و فقط واحد خپل خاون دی خبری لیکن نور خلق و تاچی نو بسی نو چه مطلب دوالی نا چه کرامت کارش نو چه و نو بسی چه یه خلق و از ما کرامتو نو گو رئی وشل خبر پا ما که دسی دسی کرامتو ندی گورا پلانتی کاروش پلانتا چه مو بسا دویم دو زنانو حیث چه ده دا پا اختیر دو زنانو که نشتا دا بی اختیر ده زنانوی چه با ما دی حیض راش کرانشی بی اختیر پی رازی کرامت دا ولی دا بی اختیر دا ولی نصادری اختیر پی نی ابو بکر رضی اللہ عنہ کرا طالبان ملمان شویو دوڑی خوری و دوڑی زیتی گی ابو بکر لخبل خزینا تا پوز کئی دا دوڑی ولی زیتی گی ما تا علم نشتا ابو بکر بخبر تا علم نشتا زیت دوڑی نبی علیہ السلام تا ولی گلا دوڑی سے واقعی دلا دا کرامت دا غیو لیکن دا غیو پی اختیار کی نشتا حضرت مریم تا رزق رازی حضرت زکریہ علیہ السلام و توائی انا لکی حازا تالا دا رزق دا کم طرف مرازی اغوی ہو من عند اللہ دا اللہ طرف مرازی ان اللہ یرزق و یشاء بغیر حساب خدا حضرت مریم کو اختیار کی دا رزق نشتا دے خجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ یو ذر خطبہ لستلا او پو خطبہ کیویلا یا ساریتو الجبل دخلینا آوازو خود یا ساریتو الجبل ساریت فوج مشرو او دا شام پا علاقہ باندی دا دشمن مقابلہ کولا کل چه دار پاسی دخلین او خطلا عبدالرحمن ابن عوف و توائی عمر لیونی شلی اغیر واللہ لا املکو لسانی ولا خلدی زما د پخلے قسمی د خلے نہ خبر ہوا تو پوی نشما د زړه مالک نیم د خلے مالک نیم د بی اختیار د خلے نہ خبر ہوا تلا ساریا چکل را گئے وی ویل چے دشمن بالکل نجدی را روانو او قریب چمنگے وجلی وی غیبانہ آواز وش چے یا ساریا تو الجبل و ساریا غر تر تلاشا وی من چے غر تر تلاڑو د دشمن نہ محفوظ شو دے تو کرامت د نیکان و خلق وی لیکن داغی پہ اختیار کے نشتا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجلس کے ماخستن تیرہ پوری نیمش پڑا دو صحابہ ناس دی او خبر اتری کئی کوئی چلو مسائل تو بوسو نہ کئی شپڑ ڈیرا تیرا دوان روان شو دوان سا امساگانی دی لختی دی نا تھا پر یو تند دے لخت نے بیٹری جوڑا شلا بیٹری دے جوڑا شلا اور رنا شروع کلا دے روان دی زی زی زی چکل یو دبل نے جدا کی گی دے دویم پا لخت کی بیٹری شروع شلا دا رنا چے دے لخت کے دل دا کرامت دے نیکان و خلقو لیکن آگئی زید سے اختیار نہ ہو نو ولی دا اللہ دوست ہوئی العارف باللہ و صفاتہ المواظب على الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات او دا اولیاء و کرامت حق دے او کرامت دی تنوی چه نفس ناشنا کار صادقی دا جی کرامت دے یو سڑے پا ہوا کے آلوزی یو سڑے پا حبومان اخفیق دی او تی پوریوزی نو پوشلے پا دی سڑی پا دو کچی گئے نا چه دا کنی کرامت دے دا دے سڑی عمل تو گورا چا عمل دا قرآن دا حدیث برابر دے کنا کہ عمل برابر انو کرامت دے کنو انو استدراک دے اللہ العذاب اور کئی خبردار بے شکا دوستان دا اللہ نشتہی رب دا ایمانی نبوی غم جن دا دوستان سوک دی ہا خلق دی چا ایمان را وڑا دے او دیوی ریدن کی دا اللہ نا دیر پارا زیر دے پا جن نجدے کے اوپا آخرت کے نشتہ بدلے دل دا اللہ وعد اللہ کلمات اللہ وعد اللہ دا کامی بلو دا غم جندن کی تالر وینا دا دی دا دی پا وینا غم جن کی گم ولی بشک عزت دا اللہ سد اللہ پا اختیار کی دے طول او خاص اللہ دے اوریدن کے پویدن کے بل دلیل اللہ خبر را ان اللہ بشک خاص اللہ پا اختیار کی دے آغتور کی اسمان کی آتور کی بزمان کی دی رد مشرکینوں تابیداری نہ کہی ہا کسان چرا بلی بغیر اللہ نہ شورا کا دئی تابیداری نہ کہی مگر گمان پس روان دی یت تبعون تابیداری نہ کہی مگر تو گمان او نہیں دے الا یخرسون مگر اٹکلیں دی بل دلیل اللہ غزاد دے گردول استاد پر اشپا چارام کے پرے کے اورز مبصرن رنا کو ان کی یقینن پرے کے نخیلا قوم پار یسمعون یسمعون چه آوری پا سمای تدبر سرا رد کئی پا اتخاذ الولد مانی و توی پا قالو وائی مشرکان چه نولد اللہ ولد رد سبحانه یو رد اللہ فاکر دویم والغنی واللہ لے بے پرواد دریم خاص اللہ لے پار دے آدھ چه اسمانو وحاد چه بزمان کی چلورم این عندکم من سلطان البیار نشت استاس پار دلیل پا دے مانی پینزم اے تاسو یہ وی پا اللہ منی ہا وطی تاسو پی نپوئے گئے و تووے پیغمبرا بے شک آ خلق چی یفترون جوڑی پا اللہ منی درو دین کامی بیگی مطاعون لہم مطاعون دین پارا پیدا دنیا کی سمائی لینا بے امنگتا واپسی دی بے اوگو چکوی تازاب سخ پا سبب داری منی چی دیکم کفر کاو درے میں حصہ دیجے نا دی صورت تر اختتام پوری دا حصہ کی تخویب دنوی و ذکر دا قوم نوح سرا او دا فرعون او ترغیب ورکی توبے تا پا واقع دا یونس علیہ السلام او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان دے رد شرک فی العبادت کی یو رد شرک فی تصرف کی دعا رد شرک فی دعا کی دری دا دری شرکون تردید پا بیان دا پیغمبر علیہ السلام اور سورت کے ختمی پر ترغیب القرآن مانے واقعی اجمالی دنوح علیہ السلام بیان کا پدی خلق مانے خبر دن علیہ السلام کل قوم تا ازما قوما تو چر گران لگی بتاسمان مقامی زما ادرے دل ادرے دل بیان تا یا ذکر مقامی زما ادرے دل زما جن تیرا بتاسو کی و تذکیر او پن زما پیاتن اللہ مانے چزتا سل پندر کو پال اللہ توکل تو دل تقدیر دے کہ دازما ادرے دل او پند تگران لگی وعظم تم اعلی قتل و تاسو قص کر ازما پا قتل مانے نپا اللہ مانے ما زان سپار لے پس راجم کے اخپلکار و شرکاو کم ودو شرکاو کم اور آو بل اخپلی صداران بیدنی شکارستا جو بتاسو مانے غمتن فٹ و غمت فٹ سمک زوئی لے بے توجو کے ما تو اولا تنزیرون مالا محلت ملا کوئی او کواڑ دی تاسے نگوارم ستاسو نپا دیمان سے مزدوری ندا مزدوری ازما مگر پا اللہ دا ماتا مر شویل جسم مسلمان دروغ جنے کو بس لاس کو مادل سو کشتے کشتے کے بالکل کی بکشتے کے وجال نہ ہوں ماؤ گرز خلائفا یو بل پسی پاتی کی دن کی وہ غرق نل جن غرق خل دروغ پایا تن ہو گور سرنگ انجام شو سم باسنا بے میرا ولے گو پس نوح علیہ السلام رسول پیغمبران خپل قومونو تا دا تیو گدی تو بدلای لوکارو فما کان یؤمنو نو دی چی ایمان را وڑے ولے پس سبب دا چ درو ویلو پد پیغمبر مخک دراتو پیغمبر نا دو مخکینی پیغمبر تکذیب کڑے وو نورستانی تکذیب ہم دا شان او کو یاد اللہ پے دم کی کذالک دا شان مو لگو من پسوند زیتی کون کو بہم راول کے پسدا دے نہ موسی علیہ السلام پس دا پیغمبران نہ موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام پیراون تا ودل دا گیتا پخلا یا تن مانے تکبر او کو او دے قوم گنہگاران مجرمین مشرکین پس ہر کلا چرا گئے تا حق بنا اند نازم من طرف نہ نو ویلا دے ان ہا دا یقن دا چرے رسور مبین دا جادو دے سرگن مخ کی ویلو ان ھذا لساحر مبین صورت پاول کی دلتا وے ان ھذا لساحر مبین پیغمبر تے ساحر ویو تے پیغمبر وے نہ تے سحر ویو ویلا موسی علیہ السلام تا سو نہ کوئی پار دہ ہر کل چلا گتا سیدا سحر دے ولا یبلو ساحر نکامے بھی ساحران قالو دی ویلا جیتنا تارا تکڑا من تا جے تمنگا واڑے لے تل فتنا کہ تمنگا واڑے دا وچن چ مندلی پار مال پھل پلاران او شستاز پر الکی بریا او مشری پر از مگا کی او نیو من استاز پر به مومنین ایمان راوڑن کی ویل پھراوان رات کو کے مات پر ساحر پے باندھی پسر کل چرال ساحران ویل اگے تو موسی علیہ السلام الق گزار کی ہا سے تا سے گزارئی فلم ما القوم ہر کل چ گزارے کو ویل موسی علیہ السلام ما جے تم بیہی الذی جئتم بیہی آگ تو جاسرا تک سہر دا سہر ہے ما جی تم بھی الزی جی تم بھی موصول سرد سے لینا مبت دارا وہ سہر خبر ہے ان اللہ بے شک اللہ جد باطل بے کی بے شک اللہ لا یوسلے ہو نہ کبھی کئی نہ مضبوط اللہ عمل المبصرین عمل لپساد گرو لا یوسلے ہو لا یقوی ولا یثبت نقوی کئی نصابت اللہ عمل لپساد گرو دو ہر قسم اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز